ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਚਰ ਗੋਰ ਮਿਲ ਲਹੀ नानक दास गहि बसत अगोचर गोर मिल लहि नारायण ओट नानक दास गहि वाहे गुरु जी की फतेह। गोड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप विलायण